İnsanın ilk öğretmeni annesidir şüphesiz. İlk öğretmeni hanımsa annesi gibidir. Çünkü öğretmenin bir yüzü şefkate, bir yüzü merhamete bakar. Çocuk masumiyetini sarıp sarmalar öğretmen hanımların kalbi. Evladı talebesi olur. Talebesini evlattan sayar. İnce bir nakışı özenle dokur gibi ilmek ilmek emek verir öğrencisine. İnsan cevherinin sırrına dokunmak, insan cevherini gereğince kıymetlendirmektir. Öğretmen, talebelerinin üzerinde o kıymeti gördüğünde huzur bulur. Bunca emeğin, bu hayattaki karşılığı, işte bu huzurdur. İnsanın ilk öğretmeni, annesidir şüphesiz. İlk öğretmeni kadın ise, annesi gibidir. Efendim Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiri vardır. Hepiniz bilirsiniz bu şiiri. Diyor ki ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte doğru bilgiye, doğru ilme ulaşmanın da farklı farklı yolları var. Bizler inşallah bu hafta bu yolların izini süreceğiz efendim. Öğretim ve eğitim aşkını işleyeceğiz. Hem de bir hanım sahabe efendimiz üzerinden işleyeceğiz. Doçent Doktor Gülgün Uyar hocamızla birlikte programımıza tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öğretmen, eğitmen bir hanım ilk önce, eğitmen hanım deyince annelerimiz gelir aklımıza. Onlardan başlar eğitmenlik bayandan, sonra okulda öğretmenlerimiz gelir. Eğitimimizi onların sayesinde alırız. Öğretmen öncelikle aileden başlar, kadından başlar, evden başlar. Önce kadın ailede eşiyle dengesini kurar ve çocuklarını eğitmeye başlar. Bana göre öyle. Sonrasında tabii okul döneminde başlıyor ve bizim dönemimizde öğretmen kavramı çok daha kutsaldı. Şu an için biraz daha gençler biraz daha böyle şakaya gırgıra alıyor. Ama bence çok önemli bir şey. Ben bir şey öğreniyorsam diyorum Allah bunu bana öğretmiş ya da öğrenmeme vesile olmuş diyorum. Onun dışında birinin ya da bir şeyin kendine göre tabii karşısındaki kişiye öğretmesi diyeyim. Çocukluktan itibaren bizi hayatımız boyunca etkileyecek en önemli kişi demek, kişiler demek. Çünkü anne babamızdan sonra ya da ailemizden sonra tanıdığımız ve bize önder olabilecek, lider olabilecek kişi demektir. Yani bir tek okul eğitmenliği gibi değil. Ben öyle algılamıyorum en azından. Sadece okuldaki kitapları öğretmek, onda yazanları öğretmek, ezberden öğretmek değil. Yani hayatın içindeyiz. Çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Onlara da hazırlamak olarak görüyorum ben. Öğretmen dediğin yetiştirici, eğitici, aslen öğretmen dediğin zaman evden başlaması gerekir. Ama maalesef onu yapmıyoruz. Kıymetli hocam, bu hafta sizlerle öğretmenlik ve eğitmenlik kavramı üzerine konuşacağız. Nedir, ne demektir öğretmenlik ve eğitmenlik? Evet, öğretmenlik... Biraz yeni bir tabir ama, evet, yani biraz eskilere de gidebiliriz. Tabii. Yani kelime kökeni, evet, öğretmek. Öğretmek demek bir bilgiye sahip olmak demek. Yani öğretenin bir bilgiye sahip olması gerekiyor ve bilgi... aslında bir hiyerarşiyi de gösteriyor. Yani bir yerden alınması lazım, nakledilmesi lazım, edinilmesi lazım. Bir kaynak gerektiriyor. Bir keşif de olsa bir kaynak gerektiriyor. Ve bu ilim hiyerarşisini biz Zümer Suresinin 9. ayetinde görüyoruz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti. Mutlaka ki bilmenin bir zıttı olduğunu da gösteriyor ve bu anlamda hani her şey zıttıyla kaimdir fehvasınca bilmeyene bilenin öğretmesi söz konusu. Ancak bu öğretme ameliyesi içerisinde de öğretenin belli bir adab ve usule de sahip olması lazım. Bir kere edep noktası son derece önemli. Yine Yusuf suresinin 76. ayetinde buyurulduğu gibi her ilim sahibinin üzerinde bir bilen vardır, bir alim vardır. Onun için bir kere ilk önce ilim sahibinin neyi bilip neyi bilmediğini bilmesi gerekiyor. Yani kendini bilmesi gerekiyor, haddini bilmesi gerekiyor. O bir bilen karşısındaki hep bir bilenin olacağı noktasında o tevazuunu mutlaka koruması gerekiyor. O kanatlar yerde olacak. Yani kendisine öğrenmek için talip olanların ayaklarına serilmiş olacak. Kendisi de bu öğrenme sürecini sürekli devam ettirecek. Ve mutlaka ki her nimetin şükrü misliyledir. Sadece şükrederim demekle gerçekleşmez. Bu sebeple ilmin zekatı da öğretmektir. Eğer ki bir bilgiye sahip olduysak, böyle bir nimete eriştiysek bunu paylaşmamız lazım. Bunu paylaşmadığımız sürece o körelmeye ve yok olmaya mahkumdur. Yani bilginin temel özelliği mutlaka ki bir kaynaktan geldiği gibi başka noktalarda da aktarılmasıdır. Eyvallah. Ve tabii ki hocam hiç unutulmaması gereken yine bir özelliği de bilenin bu ilmiyle amil olması meselesidir. Eyvallah, teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi eğitim ve öğretim denilince aklınıza kim geliyor diye sizlere sorduk. Bakalım seyircilerimizden ne cevap gelmiş. Ardından hocamızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani kendini geliştirmiş, insanlar için bir şey verebilen, çağdaş yaşama bize sunabilen, hani hayata daha kolay adapte eden kişiler, öyle geliyor. İlkokul öğretmenim gelir. İşte küçükken Kur'an kursuna giderdim. Oradaki öğretmenlerim gelir. İlk başta annelerimiz gelir. Onlardan nasıl dışarıda davranmamız gerektiğini onlardan öğreniriz. Daha sonra okula gitti mi öğretmenlerimizden öğreniriz, bayan öğretmenlerimizden. Eğitimimize öyle devam ederiz. Annem babam gelir, Peygamber Efendimiz gelir, öğretmenlerim gelir. Bence Peygamber Efendimiz. Yani en iyi öğretmen o bence. Başka kim öğretmiş ki? Neyi öğretmiş? Öğretmen deyince sadece okuldaki öğretmen gelmemesi gerekir. Evden başlaması gerekir. Babadan, anneden, sonra okuldan öğretmenden gelinir yani. Efendim, sizlerden gelen cevaplar eşliğinde ben kıymetli hocama tekrar dönmek istiyorum. Hocam, öğretmen veya eğitmen denilince aklımıza kim gelmelidir? Bismillahirrahmanirrahim. Biz öğretmen kelimesine tabii ki günümüz itibariyle alışkınız. Ancak kelimenin daha Kur'an-ı Kerim ve hadislerden tanık olduğumuz karşılığı ise muallim ya da talim, alime kökü ya da Allah-u Teala'nın alim ismi vasıtasıyladır. Öğretmen deyince tabii ki biz Resul-i Efendimiz'i anlıyoruz, biliyoruz. Bu anlamda bu ilim konusunda ne öğrendiysek ondan öğrendik. İlk muallim Yani neticede evet. Gerçi Hazreti Adem'e gidiyoruz. Evet, o tarafa doğru gitmemiz evet. de icap ediyor. Evet. Bu anlamda tabii ki böyle bir tarihi bölümlememiz yok. Biz ilk insan, ilk peygamber, ilk Resul, ilk muallim olarak niteleriz. Zira çok iyi bildiğimiz, kulaklarımızın çok iyi aşina olduğu Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 31. ayetinde buyurulduğu gibi Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Yani talim orada başladı. Ve bu peygamberler, resuller silsilesi içerisinde de bu bilgi tevarüs ederek geldi. Onlara, onlar vasıtasıyla da hitap ettikleri muhataplarına. Yine biz Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in Kabe'yi inşa ettikleri sırada, inşa ettiklerinde bir duaları olduğunu biliyoruz ki Resulü Efendimiz ben Hazreti İbrahim'in duasıyım buyurur. Bu duanın kabul edilmiş hali olarak kendisini takdim eder. Bu duayı, duanın da Bakara suresi 129. ayette geçtiği şekliyle şöyle zikrini biliyoruz. Hitap, yani dua ediyorlar, niyaz ediyorlar. Rabbimiz içlerinden onlara bir Resul gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tezkiye etsin. Yani nefislerini her türlü kötülükten arındırsın. Bu anlamda da bu talim, bu tevarüs silsilesi içerisinde bu söylediğiniz gibi ilk Resul'den Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Resul Efendimiz'e doğru gelmiştir. Ve Resul Efendimiz'in de bu silsilenin en son ve üst noktası olması dolayısıyla en büyük temsilde onda bulduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde peki, ifade edebiliriz. Asr-ı Saadet'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliğinde bir de tabii hatırıma Cebrail Aleyhisselam da geliyor. Evet, tabii ki hocam? Onu da konuşmak lazım. Tabii ki. Lakin kısa bir zaman diliminde evet, işlediğimiz evet. için programımızı Asr-ı Saadet'ten sahabe efendilerimizi, kadın sahabileri gözümüzün önüne getirirsek Şifa bint Abdullah'dan radıyallahu anha'dan konumuzu açalım isterim. Evet. Onun bir muallimeliğinden eğitim ve öğretim alışkanlığı, tekniği denilince bizlere neler söylemek istersiniz? Arzu ederseniz önce bir tanıtalım ismini, nerede doğdu, nasıl İslam'a girdi. Çünkü bir sahabiden bahsederken ilk önce bu bilgileri vererek başlanıyor. Zaten adı üstünde, ismiyle müsemma denilen noktada. Çekiyor, Şifa ismi aslında lakabı diyelim. Esas ismi Leyla. Ve Mekke doğumlu. Mekke'de Resul Efendimiz'in çevresinde yaşayan sahabilerden. Adi oğullarına mensup. Adi bin Kâb'ta da Resul Efendimiz'in nesliyle birleşiyor. Dikey nesebiyle birleşiyor Kâb'ta Adi oğulları. Ve cahiliye döneminde de önde olan bir kişi, iyilikseverliğiyle tanınan ve hastalıkları bilmesi, tedavi etme yöntemlerine aşina olmasıyla da tanınıyor. Bu sebeple kendisine şifa denmiş, şifa olarak hitap edilmiş. Bu bir lakap. Fakat Arap isim geleneğinde künyeler ve lakaplar isimlerin çok önüne geçiyor. Hatta bu şekilde anılıyorlar artık isimleri söylenmez oluyor. Şifa Hatun da böyle ismiyle müsemma bir zatiye. Hatta konuşmamızda artık onunla Şifa Hatun olarak hitap edebiliriz. Şifa Hatun Mekke doğumlu. Ve Resul Efendimiz'in yakın çevresinde bulunmuş bir kişi ve ilk Müslümanlardan. Mekke'de ilk olarak İslam'a girmenin tabii ki ceremesini de çekmiş ve o işkence ve eziyetlere de maruz kalmış. Akrabaları arasında Hazreti Ömer var, Said bin Zeyd var, Haniflerden olarak bilinen, Nuaym bin Abdullah, Harice bin Huzafe, yani bu Adi oğulları içerisinde öne çıkan kişiler. Tabii Adi oğullarının kendi Kureyş içerisindeki öne çıkan yönü okuma yazma bilenlerin sayısının fazlaca olması ve Hazreti Ömer'in de mensup olduğu ailenin sefaret görevi olduğunu biliyoruz. Yani Mekke'ye gelenleri karşılamak, onlarla ilgilenmek ya da Mekke'den bir elçilik vazifesi olacaksa bunu üstlenmek ve bu anlamda da okuma yazma bilmelerinin kendilerine faydalı bir sonuç getirdiği de ortada. Şifa Hatun'da hem hastalıklar konusundaki bu behre sahibi oluşu hem de okuma yazma bilişi sebebiyle de öne çıkmış. Bu özellikleriyle kendisini göstermiş ve İslamiyet sonrasında da bu noktada etrafına faydalı olmuş. Belki Medine döneminden de bahsedebiliriz. Tabii, çok iyi olur hocam. Devam edebiliriz. İlk hicret edenlerden iki evlilik yapıyor bildiğimiz şekliyle. Bu evliliklerden üç evladı dünyaya geliyor. İki erkek, bir kız. Medine'ye hicret ettiğinde Resulullah Efendimiz bizzat ona kendisi bir ev tahsis ediyor. Oğlu Süleyman'la birlikte ikamet etmeleri üzere. Ve Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile Resulullah Efendimiz'in evliliği dolayısıyla Hafsa validemize, yani o da Hazreti Ömer'in kızı olduğu için yani hani akrabalık da bulunması dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in hücre-i saadetlerine, hane-i saadetlerine rahat girip çıkan bir valide Şifa Hatun. Ve böylece diğer validelerimizle de görüşüyor ve o ilim ocağından da doğrudan istifade etme imkanına da erişiyor. Ve bizzat Hafsa validemize okuma yazma öğretmekle de görevlendirilmiş. Bu anlamda bu bilgisini de paylaştığını görüyoruz. Mekke'de de bu faaliyetleri yürütüyor muydu Şifa binti Abdullah? Evet. Okuma yazma meselesini, yani orada evet. Da öğretiyor muydu? Sonra ya da Medine'ye geldi, öyle mi başladı? Aslında keşke bütün bu sorularımızın çok ince cevaplarını bulabilsek. Öyle mi? Yani hani mevcut da ulaşılamıyor anlamında değil. Hı-hı. Fakat özellikle Mekke dönemi, bırakın sahabi efendilerimiz, Resulullah Efendimiz'in sireti açısından da bilgilerin belli bir ölçüde nakledildiği bir dönemdir. Daha ziyade biz bazı önemli hadiselerin kronolojik sıralamasına sahibiz ve dediğimiz gibi genel anlamıyla olayları açıklayabiliyoruz. Bunun için çok detaylı her sahabi konusunda maalesef bu bilgilere sahip olamıyoruz. Belki Müslüman oluşuyla alakalı bir rivayet. Evet, yani bu bahsettiğimiz ölçüde, yani aslında konuştuğumuz ölçüde aktarılanlar. Tabii ki yani akıl yürütebiliriz, yorum yapabiliriz ama bilgi sadedinde olmaz. İlla ki hani diyebiliriz ki öğretiyordu. Hani bilen birisinin mutlaka ki bu anlamda ilmini paylaşması söz konusudur. Yani bunu bir meslek haline mi getirmiş, onu merak ettim. Evet, bu işte, bir meslek miydi? Meslek demek, işte o zamanlar için bu tür tabirler yani kurumsal yapılar olmadığı için... Ancak işte bir esnaf, ondan sonra tüccar, yani bu tür belirgin bazı noktalardaki mesleklerin bilgisine sahibiz ama böyle bir öğretmenlik, ondan sonra bir yer, hani Medine için Suffe'yi söyleriz mesela, Ashab-ı Suffe'den bahsederiz ama orada hep merkezde Resul Efendimiz vardır. Yani hep yönelinen ve etrafında bulunan Resulullah Efendimiz'dir ve onun yönlendirmesi ile Ashab-ı Kiram hareket eder. Mesela muallimler, kurralar vardı. İçinde bulunduğumuz bu merkezle de bağdaşan bir şekilde Resul Efendimiz'in Fehmi Muhsin'inden talim ediyorlardı. Resul Efendimiz çevre bölgelere onların talepleri üzerine Kur'an'ı öğretmek için kurralar görevlendiriyordu. Yani bu anlamda öğreticiler olduğunu biliyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz, belki sorunuza binaen böyle çok tafsilatlı bir anlatım ortaya koyamıyoruz ama inanınız Hafsa ve Şifa Hatun'un okuma yazma biliyor olup bunu öğretmek noktasında faaliyet gösteriyor bilgisi son derece önemli ve geçerli ve bugüne son derece ufuk açan, hocam, açacak şekilde ışık tutan bir bilgidir. Hocam merkezde önemli bir bilgidir. Ya, evet. O olunca zaten onun zaten bu hususta evet. temas ettiği tüm sahabe efendilerimizin evet. bir görevi oluyor. Mutlaka ki. Ve şu noktada mesela dikkat çeken bir husus. Yani Resul Efendimiz kendisi ona bir ev tahsis etmişler. Yani ilgisi ve himayesi altında bulundurmuşlar. Ve kendisi de onun evini ziyaret eder ve orada istirahat buyururmuş. Kaylule dediğimiz öğle sonrası uykusunu onun evinde eda evet. edermiş. Ve Şifa Hatun ona bir yatak ve üzerine bir örtü hasretmiş ve bunu da sonrasında saklamış özenle. Daha sonra Emeviler zamanında onun torunlarından bu emanet diğer emanetlerin arasına katılmış. Yani bu anlamda Resulü Efendimizle doğrudan irtibat içerisinde olan ve o bilgiyi doğrudan alabilen bir büyüğümüz diyelim. Kıymetli hocam, Şifa Hatun'un Medine'ye hicreti ve okuma yazma öğretmesiyle alakalı bu husustan devam edelim isterseniz. Buyursunlar. Evet, Şifa Hatun'un geçmişinden gelen bu şekilde bir bilgi birikimi olduğunu söylemiş olduk. Sadece okuma yazma konusunda değil, işte diğer şifa vericilik noktasında da kendisine danışılan olduğu da çok açık ortada, ismine yansıyacak şekliyle. Ve Resul Efendimiz'in haneye saadetleriyle olan yakın irtibatı da bu anlamda bilgi noktasında zenginleşmesine sebebiyet vermiş. Aynı zamanda da bunu Hafsa Hatun'a okuma yazma öğretmek ve rukiye öğretmek şekliyle görünür hale getirmiş. Rukiye konusu da Şifa Hatun'la birlikte anılan bir konu aslına bakarsanız. Diğer tarafta rukiye meselesi tabii ki ayrıca üzerinde durulan pek çok olumlu ya da diğer türlü rivayetlerle hakkında bahsedilen bir konu. Kütüb-i Sitte'de, Buhari'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da kitab-ı tıp bahisleri içerisinde yer alıyor. Müslim'de Selam kitabı içerisinde rukiye ile ilgili bilgilere biz tesadüf ediyoruz. Oralardan bilgi alıyoruz. Genel olarak rukiye hastalıklardan korunmak üzere bir muhafaza duası etmek. Yani muhafaza olunmak üzere dua etmek. Cahiliye döneminde de bunlar yapılıyor. İşte hastalıklardan, haşerattan, zehirli hayvanlardan, işte musallat olan diğer görünmeyen varlıklardan korunmak üzere insanların tedbirler almak için çareler aradığını ve bunun için de işte kahinlerin devreye girdiğini daha çok görüyoruz. Ve işte çeşitli tılsımlı sözler, bir şekilde yazılar, çiziler, işte üzerinde taşınan alametler. Aslına bakarsanız bunun dili her zaman mevcut. Yani bugün nasıl bu anlamda mevcutsa. Ancak Resulullah Efendimiz kendisine müracaatlar yapıldığında rukiye konusunda onları dinlemiştir. Hani ne okuyorsunuz? Ve okuduklarında eğer içerisinde şirk içeren bir unsur varsa onu okumamalarını, ondan vazgeçmelerini istemiş, onu yasaklamıştır. Ancak şirk içermeyen unsurlar var ise, Kur'an-ı Kerim'den özellikle ayetler okunuyor ise, o zaman rukiye dediğimiz bu şekilde muhafaza, yani sığınma duaları yapılmasına Resul Efendimiz cevaz vermiştir. Hatta kendisi de bu anlamda dua ediyor. Ve Şifa Hatun'un bu ilmi Müslüman olduktan sonra da Resul Efendimiz'in cevazıyla devam etmiştir. Hatta nemle denen bir cilt hastalığı varmış. Bunu okurmuş Şifa Hatun. Ve İslamiyet'ten sonra da kendisine ısrar ediyorlar. Aslında bırakıyor ama tabii ki hastalık dert gezer, derman gezer. Bu şekilde kendisine müracaatlar çokça olunca Resul Efendimiz'e müracaat ediyor ve o da okuduğu duayı kendisine okumasını isteyip içeriğinde sakıncalı olmayan kısımlarıyla bu duayı devam edebileceğini söylüyor. Ve bu rukiye tedavisi, rukiye okuma hususunda Hazreti Hafsa'ya da öğretmesi kendisinden isteniyor. Yani hem sadece okuma yazma değil, aynı zamanda bu noktada da bir tedriste bulunduğunu görüyoruz. Ve bir merci olduğu anlaşılıyor, yani Şifa Hatun'un ismiyle müsemma olacak şekilde. Burada anladığımız kadarıyla Resul Efendimiz'in uyarılarından iki noktada Resul Efendimiz'in özellikle ikaz ettiğini görüyoruz rukiye hususunda. Bir, okunan cümlelerde şirk unsuru olacak. Yani Allah-u Teala'nın dışında başka bir kaynağı şifa istemek noktasında iltica edilmeyecek. Şifayı Allah'ın verdiği tam olarak, mutlak olarak zikredilip o şekilde ona hitap edilecek, ondan niyaz edilecek. Bu husus önemli. Bir de anlamsız cümleler olmamalı. Hani bu mevcuttur ya malum. Bu şekilde nereden neş'et ettiği belli olmayan anlamsız kelime ve cümle gruplarının bu dua niyetiyle mevcut hale getirilip, yazılıp, çizilip, işte üste taşınması şekliyle uygulamanın izinli olmadığını görüyoruz. Yani bu hususlara dikkat edilerek rukiye meselesinin tatbik edildiğine şahidiz. Eyvallah hocam. Aslında güzel bir aydınlatma da oldu. Bu hususlarda günümüzde de yalnızca Kur'an-ı Kerim'e başvurmayla alakalı aslında bize ışık tutuyor değil mi? Evet. Öğütleniyor. Tabii şifayı da oradan aramak şifa gerekiyor. Allah'tan. Evet. Kıymetli izleyenler, şimdi ekip arkadaşlarımız sizlere çeşitli sorular sordular konumuzla alakalı. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz Gülgün Uyar hocamızla. Nasıl uygularım? Yani öğrendiğim bilgileri daha düzgün şekilde yaşamıma uygularım. Bunu eğitim olarak da, vatan millet aşkı olarak da. Çünkü eğitim her alanda bize lazım. Hem öncelikle ülkenin birlik bütünlüğü için lazım. İnsanların hayatını düzenlemesine lazım. Bizim kızlarımız var. Onları eğitiriz. Öğretmen olurlar. Onlar da gelecek nesillere faydalı olurlar. Tabii öğrendiğim her şey için iyi bir şeydir. Yani çok güzel uygularım. Ama hafızama yerleştirmem lazım. Hafızama almam lazım onları. Öğretmen deyip de okuduğumu, duyduğumu unutmam gerekmez yani. Onu bilgilendirmek, iyi seçmek lazım. Tabii ki öğretmen kötü şeyler öğretmezler. Büyükler hiçbir zaman kötü şey öğretmezler. Ben arkadaşlarıma, yakın çevreme ya da herhangi tanımadığım birisine, yardıma ihtiyacı olan birisine elimden geldiğince bir şeyleri öğretmeye çalışırım. Evlatlarıma benim şey yaptığım, dostlarını iyi seçmelerini öğretiyorum. En başta onu öğretiyorum. Doğruyu yanlış ayırt etmelerini öğretiyorum. Yani okuldan önce diyorum ya, bir meslek edinin diyorum örneğin çocuklarıma. Elbette ki meslek lazım, hayatın yani geçinmek için, ama her şeyden önce şerefli olun, doğru olun, dürüst olun. Ben bunları öğretmeye çalışıyorum çocuklarıma. İnşallah öğretebilirim. Efendim, sizlerden gelen cevaplar eşliğinde Gülgün Hocam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şifa Hatun'un hem o sahabeler arasındaki rukye ile tedavi etmesini konuşuyorduk hocam. Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa oradan devam edelim. Tabii rukiye konusu önemli bir konu. Biraz da günümüzde de çokça revaçta olan bir husustur. Bunun hani temelinin hakikaten Şifa Hatun özelinde konuşuyorken Resul Efendimiz'in bizzat uygulaması da olan taraflarını da bilmemizde fayda vardır. Tabii, tabii. Hatta şöyle dilerseniz bir geçiş yapalım. Resul Efendimiz'in son irtihal darbeka eylemesi öncesindeki rahatsızlığı sırasında Cibril Aleyhisselam kendisine geliyorlar ve rahatsız mısın buyuruyorlar. Resul Efendimiz de evet diyor. Bunun üzerine Cibril Aleyhisselam ona rukiye usulü eda etmiştir. Ve bunun için bir dua okumuştur. Ve hadisteki kelimeler de aynen rukiye kökenini ifade eder. Bu yani Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla da icra edilmiştir. Dilerseniz o hadis-i şerifin metnini okuyalım. Cebrail Aleyhisselam'ın bizzat zikri olan lafızlar bunlar. Bismillahi ergike min külli şeyin yüzike ve min şerri külli nefsin ev aynı hasidin. Allahu yeşfike bismillahi ergike. Şöyle ifade vuruluyor. Bismillah. Sana eziyet veren her şeyden, her şerli nefisten yahut her hasetçi gözden rukye ederim. Yani rukye lafızlarını okurum bu anlamıyla. Allah sana şifa verir. Yani şifa veren Allah'tır. Allah'ın ismiyle sana rukye okurum. Yani bu anlamıyla Cebrail Aleyhisselam tarafından okunmuştur. Ve yine başka bir rivayette Müslim'in Selam kitabında geçen. Yine Hazreti Ayşe naklediyor bu hadisleri. Ve Hazreti Ayşe buyuruyor ki Resulullah rahatsız olduğunda Cibril ona rakahu yani rukye okudu. Fiil de aynı şekilde kullanılıyor. Lafızlar ise şöyle Cebrail Aleyhisselam'ın lafızları. Bismillahi yubrike ve min külli da'in yeşfike ve min şerri hasidin izâ hasede ve şerri külli zi aynı. Bismillah, Allah sana her hastalıktan şifa versin ve haset ettiği zaman hasetçiden, her göz sahibinin şerrinden de seni beri kılsın. Bu şekilde Müslim'in Selam kitabında geçmektedir. Ve Resulullah Efendimiz'in de yine Müslim'de yer alan bir rivayete göre ailesinden birisi hastalandığında onların üzerine bizim Felak Nas olarak bildiğimiz muavize surelerini okuyup üflediğini biliyoruz. Yani üflediği ama bu üflemenin içerisinde ağzımızdaki o ifrazattan herhangi bir şey bulunmayacak şekilde kuru bir üfleme olduğu. Yani en kibar bir şekilde böyle tarif edebiliriz. Evet, üflediği ve eliyle meshetti. Yani elini de bu mesh halinde bir şekilde Hasan'ın üzerinde sürdüğü, Hasan üzerine sürdüğü tarif ediliyor. Ve bu anlamıyla da biz Resul Efendimiz'in bu rukiye meselesinde bizzat kendisinin de amil olduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyebilir evet. miyiz hocam? Biz az önce gitmeden önce röportaja ben bir evet. cümle zikrettim. Dedim ki bu rukiye mevzusu aslında Kur'an-ı Kerim tabanlı. Biz buradan arıyoruz. Aslında doğru olan cümle Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye tabanlı evet, olması gerekecekti değil mi? Şimdi tam yerine evet, oturmuş çünkü oldu. Çünkü anlattığınız, orada zikrettiğiniz evet, kelimeler de, evet. cümleler de evet. Cebrail Aleyhisselam'ın özellikle onu ben evet. not alacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere miras kalan, bir evet. hadis-i şerifler aslında silsilesi evet, şeklinde evet. bize bu öğreti kalıyor. Tabii ki. Yani hiçbir mani yok. Biz bunları okuyabiliriz. Resul Efendimiz'in uygulamasıdır, sünnetidir. Ve özellikle Resul Efendimiz'in de tavsiyesidir. Yani uyumadan önce Felak Nas Suresinin, İhlas Suresinin, Fatiha'nın, Ayet-el Kürsi'nin okunup ondan sonra üflenip ellerle vücudumuza meshetmemiz. Yani bu konuda aslında hepimizin korunma noktasında alabileceğimiz en kendimizin sadece yapabileceği hususta evren tedbirlerdir diye düşünüyorum. Eyvallah evet. hocam. Bir de tabii Şifa binti Abdullah radıyallahu anh'ın hayatından da bahsediyoruz programımızda. Evet. Onun hayatına tekrar geri dönecek olursak halifeler döneminde neler yapmıştır? Bir de tabii artık programımızın sonuna doğru geliyoruz. Onun vefatına doğru işte yaşadığı bazı hadiselerle alakalı hatıraları sizlerden tekrar dinlemek isteriz hocam. Buyursunlar. Tabii ki. Evet şimdi karşımızda hakikaten özel bir şahsiyet var. Yani bu tartışılmaz. Okuma yazma bilmesi evet bir hususiyet. Ama diğer taraftan hastalıkları tanıması ve onlara şifa olacak şekilde tedavi uygulaması, dua okuyabilmesi, bu ilme sahip olması, ilmi tıbba sahip olması ve bu hususların her birinde Resul Efendimiz'den onaylı ve cevazlı hareket etmesi son derece önemlidir. Tabii ki Şifa Hatun bu yönüyle cemiyet içerisinde ve önünde olan bir kişi. Böyle bir görüntü de çıkıyor kendi haliyle. Fakat öyle bir özelliği var ki bu ise artık tamamen Şifa Hatun'u bizce tanınır hale getiriyor. Ve söylediğimizde eminim pek çok kişinin de hayretini celbedecektir. Şöyle, Resul Efendimiz emr-i bil maruf nehy anil münker ilkesini tabii ki en baştan itibaren tatbik etmiştir hattı hayatında şer-i şerifi uygulamak üzere. Ve bu noktada da bizzat kendisi amil olmuştur. Medine'ye hicretten sonra özellikle bir cemiyetin kurulması noktasında faaliyet gösterilmiştir. Ve bir çarşı kurulmuştur. Yani Müslümanların ticaret edecekleri bir çarşı kurulmuştur. Ve ticari faaliyetler de bu şekilde başlamıştır. Ve çok da teşvik edilmiştir. Ve tabii ki ticaret deyince alıcı, satıcı, mal, fiyat, ya ekonomi pek çok şey de işin içine girecek. Ve burada tabii ki bir imtihan başlıyor. Her cümerç başlıyor haliyle. Ve Resul Efendimiz'in doğrudan bu pazarı biz sürekli denetlediğini biliyoruz. Ancak zaman içerisinde nüfusun artması, Müslümanların sayısının çoğalması, gidişin fazlaşması pek çok noktada Resul Efendimiz'in bu noktada başka görevliler de ihdas etmesini gerekli kılmıştır. Ve üçü erkek, ikisi hanım, beş görevli bu şekilde tayin ediyor. Ve bu iki hanımdan birisi Şifa Hatun'dur. Yani Şifa Hatun öyle ki pazara gidecek, ondan sonra pazar esnafını denetleyecek, ondan sonra onların faaliyetlerini gözden geçirecek ve Resulullah'ın uygulamalarının tatbik edilmesi yönünde faaliyet gösterecek. Bu muazzam bir görevdir. Sahibi suk olarak nitelenir, amilü suk da ifade edilir. Ve daha sonrasında Resul Efendimiz'in asr-ı saadeti sonrasında bu çarşı denetçiliği görevi İslam devletlerinde gittikçe genişleyerek devam edecek ve Hisbe Teşkilatı adını alacaktır. Hisbe Teşkilatı son derece önemli bir teşkilattır. Hem zabıta görevi görürler, nizam verirler çarşıya. Her anlamda aklımıza gelemeyecek en ince noktalara kadar. Diğer taraftan ise o esnafın mesela namaza cemaate devamını sağlarlar. Yani cemaat olacaklar. Bu bir gerek. Ve bunun takibi yapılır. Ondan sonra namazın vaktinde kılınması hususu, yani ezanın vaktinde okunması hususu yine bu muhtesipler vasıtasıyla belirlenir. Ve ufak yollu kişiler arasındaki anlaşmazlıklara, tartışmalara çözüm getiren, bu anlamda kadıya gitmeden çözüm getiren kişilerdir muhtesipler. İşte böyle bir görevi yapmıştır Şifa Hatun ve doğrudan Resul Efendimiz tarafından görevlendirilmiştir. Ve bu görevi halifeler zamanında da, daha doğrusu şöyle diyelim, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında da devam etmiştir. Halifeler dediğimizde tabii ki Hazreti Ebu Bekir'in 2 senelik hilafeti mevcuttur. O dönem zarfında da Şifa Hatun'a son derece değer verirlermiş kendileri de. Ve kendisiyle Hazreti Ömer'in özellikle evine gidip önemli konuları istişare ettiğini biliyoruz. Yani bu konuda danışılan da birisi Şifa Hatun. Ki Hazreti Ömer'e Emir-ül Müminin olarak halife olduğunda hitap edilmesiyle ilgili rivayeti de Şifa Hatun'dan alıyoruz. Ki bu konudaki bilgiye bu şekilde agah olabilmesi hakikaten çok yakın bir çevrede idari kişi ve konuma yakın olduğunu gösteren bir husustur. Hazreti Ömer de bu görevini devam ettirmiştir Şifa Hatun'un. Ve tabii ki İslam hukukunda hanımların belli görevlere gelmesi hususu konuşulan ve yani tartışılan bir konudur ama bu konu hiç tartışılmıyor çünkü Resul Efendimiz tarafından tayin edildiği için Şifa Hatun ve Hazreti Ömer tarafından da yine bu görevde bulundurulduğu için İslam hukukunda kadınların kamu görevi yapabilmeleri hususu açık kalmış. Yani Şifa Hatun bunun kapısı olmuş diyelim. Yani bu anlamda böyle bir cevazın biz onunla da temsile ulaştığını görüyoruz. Çok ciddi müdahaleleri var. Yani tabii ki müdahale etmesi gerekiyor. Görevi tabii o göre. Zaten. Mesela kendi oğlu Süleyman cemaate gelememiş, sabah namazına gelememiş. Hazreti Ömer onu sormak için Şifa Hatun'a başvuruyor. Yani neden gelmedi Süleyman namaza? Yani bir sorun mu var? Ya da bir ihmalse bunun gereği yapıla demek aslında nokta nokta tamamlaması budur. Ve yine Şifa Hatun'un damadı Şurahbil bin Hasene radıyallahu anh'ı cemaate devam konusunda azarladığı söyleniyor. Yani bu anlamda vazifesini yapıyor. Yani aynı zamanda hani bir Müslüman olarak ikazdan ayrı bu onun artık bir vazifesi yani kamu vazifesi haline gelmiş. Ve bu noktada halifeler olarak yani Hazreti Ebu Bekir dönemi ve Hazreti Ömer dönemi de önde bulunduğunu biliyoruz. Yine bir hadise hatırlatılıyor bu müdahale etmesi noktasında. Yolda işte Medine sokaklarında Hazreti Ömer zamanında yürüyen kişiler görüyor. Aralarında böyle sessiz konuşuyorlar ve de çok ağır aheste yürüyorlar. Yani dikkat çekecek bir özellik olmalı ki Şifa Hatun'a bunlar kimler diye soruyor. İşte abid, zahit kişilerdir diye cevap veriliyor kendisine. Ondan sonra diyor ki ya Hazreti Ömer de abid, zahit birisi ama hiç de böyle fısıl fısıl konuşmaz, çok da hızlı hızlı yürür diyerek yani burada böyle bir kıyasi anlamda da tespit ve aynı zamanda yine bir müdahale diyebiliriz yani bu anlamda. Yani böyle bir fiilin sadece abid ve zahitlere atfedilmesi hususunda aslında ciddi çok, bir çok, noktaya çok işaret ediyor. Mesele, evet. Yani o noktada Şifa Hatun'un danışılan, ondan sonra bilgi sahibi, beceri sahibi ve temsil kabiliyeti yüksek bir er hatun diyelim. Yani kesinlikle. Hatun kişi olduğunu evet. ifade edebiliriz. Aklıma şöyle bir şey geldi hocam. Programımızın da artık yavaş yavaş sonuna evet. geliyoruz. Kıymetli izleyenler, bizler bu çekimi yaparken böyle bir mekanda görüyorsunuz size en güzel görüntüyü verebilmek için, en güzel sesi verebilmek için ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar. Sağ olsun. Ama bazen aksaklıklar olabiliyor. İşte mikrofon bozuluyor, cızırtı geliyor, bazen görüntüde netlik bozuluyor. Bunlar hep frekans ayarıyla alakalı meseleler. Yani doğru frekansa ulaştığımız zaman bizler size doğru sesi, doğru görüntüyü verebiliriz. İnsanın kalbi de, insan vücudu da belirli bir frekansa ayarlı değil mi hocam? Evet. O frekans birazcık böyle saptığı zaman çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Kalbimizde bozukluklar meydana geliyor. İşte böyle kişiler, Allah-u Teala'nın bu özel kulları, bu müdahale ederek yani Allah-u Teala'nın verdiği o şifa evet. vesilesiyle o bozuk frekansları düzeltebiliyorlar evet, diyebilir evet, miyiz evet, hocam evet, özetle? Evet, evet, evet. Bu kişilerin aslında tabii görevi ki. Olarak nitelendirecek tabii olursak tabii biz bilgisizliğimizi okuyarak kendimizi geliştirerek o bilgi düzeyine, bilinç düzeyine çıkartabiliyoruz. Bazı hastalıklarımızı bu gibi kimselerle evet, Allah onlardan evet. razı olsun. Şu an karşımda bir de Ahmet Hocam var. Evet, beraber gelmişsiniz. Evet, evet. Sizin de sohbetinizle beraber. Evet. Kalbimizde inşallah bizler bu vesileyle Şifa binti Abdullah'ı anarak i̇nşallah. Şifa bulduk i̇nşallah. Diyelim. Tüm i̇nşallah. Ekip arkadaşlarımız i̇nşallah. Adına. İnşallah. Teşekkür ediyorum ben hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır yani son bizim için de hususi bir sohbet olduğunu ifade etmek isteyelim. Hakikaten bir bilgi aktarımı değil de bir hoş paylaşım olduğunu hissettik. Teşekkür Allah ediyoruz. Bu sireti surette temaşa etmek hususu hakikaten önemlidir. Çünkü Resul Efendimiz sadece görüntüsü ve fiilleri ile değil, sireti ile de bu anlamda hilyesi, şemaili ve bu noktada bize aktarılan haleti ve keyfiyeti ile de bir bütündür. Hani o söylediğiniz husus çok önemli. Bunu mutlaka bilmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Kıymetli dostlar, bu bölümde bizlere doçent doktor Gülgün Uyar hocamız eşlik ettiler. Şifa binti Abdullah radıyallahu anh'ın hayatını konuştuk, muhabbet ettik, şifa bulduk. İnşallah. Eksik olmayın hocam, iyi ki geldiniz. İnşallah bambaşka bir vesileyle yine tekrar buluşma imkanımız olur. Başka bir programda, başka bir kavramla, başka bir sahabe efendimizle huzurlarınızda olmak duasıyla ashaba selam olsun diyoruz efendim. Allah'a ısmarladık. Eyvallah.